राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 1 फरवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे ईरोड राम। कि हमारे परिवार में प्राय सभी आदमियों ने गर्भपात करवा लिया है, कोई लोग तो अनजान में करवा लिए और कोई जानबूझ के करवा लिए, फिर हमें उन लोगों के यहाँ जाना भी पड़ता है और उनके सामने भोजन भी करना पड़ता है, घर गृहस्थ में रहकर बड़ी मजबूरी है, हमें क्या करना चाहिए? ये बात भाई बढ़िया तो उन्हें घर भोजन नहीं करना ही है, हम क्या करें? शास्त्र में दोष बहुत बताया है, गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए उसका अस्थि संचय करके गंगा जी में जाए तो उसको भी पाप लगता है, उसके पीछे नारायण बलि करे उनके उद्धार के लिए तो करने वाले को पाप लगता है, फिर चांद्रायण व्रत करते शुद्ध होता है, उसके लिए ये पुण्य करे उसको भी पाप लगता है, घोर पाप है, महान पाप है। वो स्त्री देख लेती है, वो अन्न भी खाना लाई नहीं देता, वो त्याजी हो जाएगा। इस वाली बात तो ऐसी है भाई, शास्त्र बात है, धर्मशास्त्र बात है, इस वाली कहना चाहिए भाई ऐसा पाप नहीं करे उसी पर कर सकता हूं मैं, तुम्हारे भोजन कैसे करूं? खास जिस घर में रहते हैं उस घर के भी ऐसे करे तो उस समय कहेगा मैं क्या करूं मैं, घर वाले खास सदस्य अपने घर के प्राइवेट उन्हें भी ऐसा गर्भपात करवाया तो कहां जाऊं मैं, रोटी भी कहां खाऊंगा मैं, तो मजबूरी बांधेंगे लिए प्रार्थना तो यही है कि वो नहीं खाने चाहिए। मदिरा पीने वालों की बात बताई है, परंतु वो घर में ही कोई मदिरा पीता अब करें क्या, बहुत पाप की बात बताई शास्त्र में। नियम से भगवान के नाम का जप करे 1,25,00,000 रोटी ना जप 3-3 1 वर्ष तक तो उसमें निवृत्ति हो जाए, जो जो पाप करने वाले हैं उनसे कह दिया जाए आपके घर में ये पाप हुआ है तो वो जप करे भगवान के नाम का, परमात्मा के नाम का जप करे 1,25,00,000 कम से कम, कम से कम 1,25,00,000। अपना नित्य कर्म करे वो अलग, रोजी ना नित्य कर्म का जो कुछ जप दान जो पूजा प्रतिष्ठा वो अलग, उनसे अलग 1,25,00,000 नाम जब भगवान का रोजाना करे 12 महीना तैयारी करने से वो शुद्ध हो जाता है, फिर पवित्र हो जाएगा। आप भी नाम जब में लग जाओ, आप भी ऐसे करो ठीक हो जाए, नाम जब करो नाम जब उपाय ऐसा ये है, भगवान के नाम से ज्ञात और अज्ञात सब पाप नष्ट होते हैं, नाम जब एकादशी व्रत ऐसे व्रतों से सब नाश होते हैं। ठीक हो जाता है, आप जब शुरू कर दो घर वाले सब सोचे तुमने घर वाले सबको कह दो सभी करो नाम जब 1,25,00,000 नाम जब रोजाना करो सुबह शाम दोपहर में रात में दिन में 8 बार में किसी तरह से कर देना और जल्दी कर दो अच्छा रहेगा। जो नित्य कर्म करना हो वो सुबह सुबह ही कर दिया जाए, जल्दी उठे कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा होता है, फिर करेंगे सोने का समय हो जाता है, वक्त नहीं मिलता है, ऐसी बीती हुई बात है कि ना ऐसा किया फिर करेंगे शाम तक टाइम नहीं मिलता है, जल्दी सुबह जल्दी करना चाहिए, समय निकाल कर ऐसे करो, सब कुटुंबियों का दो ऐसे करे तो एक भर भर करने के बाद में शुद्ध हो जाएगी। भगवान नाम में अपार शक्ति है, आनंद शक्ति है। भीषण करते रहता रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, हे नाथ ऐसी भ्रष्ट बुद्धि प्रसन्न न हो, हमारी बुद्धि प्रसन्न हो, ऐसा कोई काम न करे। महापातक है मदिरा पान करना, गुरु पत्नी गमन करना, सोने चांदी रत्न की चोरी करना और ब्रह्मचर्य करना, ये चार महापात। चार महापातक आदमियों का संग करने बारे में ना दो वर्ष तो उसको वही दंड होता है। महापातक ये बिना भी संग मात्र से उसको होता है। पंचो कृपा पालिका है पपरे पुराण में, विश्वास दे पापों से बचो। कलयुग है, बड़ा जोर से पाप आ गया। कलयुग का ख्याल न रखने कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और क्या सुना बोलो। ये सामान्य प्रायश्चित है क्या तरह की आप सबके लिए। बोलो क्या सुना मैं आप। परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है? लगन, असली भीतर से लगन। जैसे प्यास लगे तो जल ही याद आता है, जैसे भूख तेज लगे तो अन्य अन्य याद आता है, जैसे कोई आफत आ जाए श्रृंगादि आ जाए तो बचने के लिए जैसे चेष्टा होती है, ऐसी चेष्टा भगवान नाम की हो, ऐसी लगन भगवान में लगे, वो लगन कारण है। सच्ची लगन होती है तो उसे प्रार्थना होती है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में पहुंच सही जाए। सच्ची लगन। आप कैसे ही हो, आप पापी हो दुराचारी हो कैसे ही रहो पहले, परंतु अब भगवान की लगन लग जाए वो एक ही सब ठीक हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा, सब पवित्र हो जाएगा। घबराओ मत, भगवान की लगन लगने पर सब पवित्र हो जाएगी। पवित्राणाम पवित्रो यम मंगलानाम से मंगल, भगवान के नाम ऐसा है। एक ही लगन हो कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। नारायण है लगन में ये पाचन सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत पीत भोगवात, ये पांचों बातें स्वात ही नहीं, इन मन लगता नहीं। कोई करता है तो वहां से उठने गमन करता है, उलझना चाहिए सारी शक्ति विषय भोग निद्रा आदि निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवात, एक लगन एक ही लगन एक ही एक ही। जैसे भगवान संसार में एक ही है ऐसी लगन एक ही होते, दूसरा कोई लगन न हो रही और कोई चाहना नहीं, किसी सुख की चाहना नहीं, किसी दुख मिटाने की जरूरत नहीं, कोई चाहना नहीं, एक ही चाहना लो जैसे भगवान मिल जाए। सुबह भी ये बताई थी कि साधना मात्र से भगवान मिलते हैं, ये एक विलक्षण चीज है। साधना होनी चाहिए अनन्य, क्योंकि भगवान भी अनन्य है, वो एक ही है। ऐसे एक ही लगन हो साधना भीतर में, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नींद में भी उसी की चिंता रहे, सावधानी उसी की रहे, उसी में चिंतन हो और काम धंधा करते रहो, पर भीतर लगन वही है। हाथ काम मुख राम है, हाथ से काम करो मुख में राम राम, अंतर साची प्रीत दरिया गृहती साधु भी या यू तो बनी कैसी संत है ग्रत रहते हो संत है हरदम भगवान का चिंतन स्मरण हे नाथ बोलो नहीं हे नाथ बोलो नहीं नाथ बोलो नहीं ऐसे भगवान से कहते रहो प्रार्थना करते रहो चिंतन करते रहो दर्शन के बिना बेचैनी रहे हरदम बेचैनी चैन नहीं होता आराम नहीं मिलता सुख नहीं मिलता किसी मन लगता नहीं ऐसा रहे उसको वन मिल जाते ऐसी सच्ची नगर उस लगन बढ़ाओ भाइयों से बहनों से कहना है भगवान के दर्शनों की लगन बढ़ाओ सोचो लगन बढ़ाओ वास्तव में भगवान अपने भीतर है सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट सबके हृदय में भगवान है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से उपदिष्ट हे नाथ पुकारो और सब जो भीतर है भगवान से मैं कह रहा हूँ भगवान सुन रहे हैं भगवान मेरे को देख रहे हैं भगवान के सामने बोल रहा हूँ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी ऐसे मैं आपको भूलू नहीं ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम स्पूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। अर्जुन ने पूरी गीता सुनी तो भगवान ने पूछा तुमने गीता सुना ही नहीं कस्ती देते स्वतम पार्थ एकाग्र चेत सा एकाग्र से गीता सुनेगी नहीं वो कहते अज्ञान समोह नशे धनंजय अज्ञान से उत्पन्न नरा समोह नष्ट हुआ कि नहीं तात्पर्य क्या है गीता प्रेम से सुनी हो तो तुम्हारा मोह जरूर नष्ट हो जाएगा और नहीं प्रेम से सुने तो मोह नष्ट नहीं होगा सुनी तो नष्ट हो जाएगा अर्जुन का महाराज मेरा मोह नष्ट हो गया पर मेरी सुननी पंडित ऐसे नहीं तत्प्रसाद आपकी कृपा से तो भगवान की कृपा है भगवान की कृपा रहती है संपूर्ण जीवों पर भगवान और संत महात्मा की कृपा रहती है संसार का भी सहयोग रहता है संसारी लोग भी कृपा करते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान का भजन करता है जंगल में रहने वाले संतों की डाकू चोर भी सहायता करते हैं सेवा करते हैं उसने भी अपने आप अहोभागी समझते हैं डाकू और चोर भी दुनिया को लूटने वाले भी भगवान में लग जाता है उसके साथ बैर विरोध दूर हो जाता है जानने वाला अनजान का सबका इस बात हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु ऐसे पुकारते रहो आप कब मनेगा जरूर चटपटी लग जाए कब मरे हे नाथ कब हो ना दिन में भूख लगे ना रात में नींद आवे नींद भूख उड़ जाए कैसे करूं क्या करूं कहां जाऊं किसे पूछूं कौन बतावे कैसे भगवत प्राप्ति हो भगवान के दर्शन कैसे हो कहां जाऊं क्या हो कैसे कैसे करूं क्या करूं ऐसी लगन भीतर लगे उन्हें जरूर दर्शन होते हैं लगन सच्ची होनी चाहिए एक ही और कोई इच्छा नहीं कोई चाहना नहीं दुख दूर न करना गलत कुछ इच्छाना जीने की भी इच्छा नहीं कोई इच्छा नहीं एक ही इच्छा है भगवान के दर्शन कैसे हो भगवान के दर्शन कैसे हो और दर्शन से भी ऊंचे है भगवान में प्रेम होना वो बात बढ़िया है और भी पर दर्शनों की इच्छा से दर्शन हो जाते हैं दर्शन देने में भगवान स्वतंत्र है हमारे परतंत्र नहीं है हम कहे हे नाथ जैसे सुबह बताया कि एक बालक होता है कुछ शक्ति नहीं पर रोने के बल पर घरवालों को सबको अपने वश में कर देता है ऐसे एक भगवान के लिए रोने लग जाए पश्चाताप कर ले जाए विलाप करे हे नाथ तो संत महात्मा सब लोग कृपा करते हैं भगवान ही विशेष कृपा करते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगवत सच्चा गाय गावे उस पर कृपा करते ही है। भगत कृपा कर यही रघुराई भले करने पर उड़ाए रघुनाथ जी कृपा करते है। बहुत सच्ची बात है। आप सच्चे हृदय से लगन लगाओ, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे, ये प्रेम होता है अपनापन से। आप संसार में अपनापन लगते हैं उसे मोह होता है, और परमात्मा का अपनापन से प्रेम होता है। सत्य प्रेम होगा, अपनापन है, मेरे प्रभु हे नाथ मेरे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। जैसे बालक घबराता है, माँ कहता माँ गोद क्यों नहीं देती, मैदे में भरा हुआ कादे में भरा हुआ है, माँ मेरे गोद क्यों नहीं लेती। माँ स्नान कराती है तो रोता है, स्नान क्यों कराती है। मैं तो है जैसे आप ताप तुम्हारी जिंदा हुआ और ख्याल नहीं रखे तो वो तो गोदी में चला ही जाए, घबराता है। उनको स्नान करा पोषण प्यार से स्नेह करके कल अन्न निकाल कर प्यार से बैठे, माँ बेटे दोनों राजीव थे। ऐसे भगवान ही राजीव होंगे, आप भी राजीव हो जाएंगे। व्याकुल हो जाओ उसके बिना, चैन न पड़े नींद न आवे, कोई बात स्वभाव नहीं, केवल भगवान का प्रेम भगवान का स्नेह भगवान का अपना भक्त हमारे पर स्नेह हो जाए, भगवान का प्रेम हो जाए, भगवान के सिवाय हमारे कोई बात आवे ही नहीं, याद ही नहीं आवे और मन लगे ही नहीं मेरा लगे ही नहीं, ऐसे भगवान से कहो और प्रेम बढ़ाओ। ये अपने काम है। देखो ये बात सच्ची क्यों है कि मनुष्य शरीर मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान ने और प्रयोजन नहीं रखा है, एक ही प्रयोजन है भगवत प्राप्ति हो जाए। इस वास्ते आप दूसरे कामों को छोड़ दो, चिंतन मत करो उनका, हे नाथ मेरा चिंतन छूट जाए, आप में ही प्रेम हो जाए। क्योंकि इस शरीर से, यह शरीर है ना बहुत कीमती है, शरीर से भगवत प्राप्ति होती है। सुबह भी आज सुनाया था कि भगवान कृपा करके ये शरीर देते हैं, थोड़ा थोड़ा जोड़ी में भटकते हुए को बीच में ही भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। इस बात से भगवान ने दिया है भगवत प्राप्ति के लिए ही, इस बात से इसका फल असर यही है, इसमें जो चाहता है वो मिलता है जरूर, क्योंकि ये मनुष्य शरीर का फल यही है। मनुष्य शरीर बनाया भगवान ने दिया, इसका तात्पर्य यही है भगवत प्राप्ति होती है। तो ये मौका है, सबसे बढ़िया मौका ये दे दिया भगवान ने, मनुष्य शरीर दे दिया तो आपको भगवत प्राप्ति का अधिकार मिल गया, आप सम भगवान प्राप्ति के अधिकारी हो गए, आप योग्य अधिकारी हो गए। अब लालसा जोरदार जिसकी होगी मिलेंगे, लालसा बताओ और दम भगवान से यही कहो, हे नाथ जिस प्रेम से आप प्राप्त होते हो वो प्रेम दो, वो भक्ति दो नाथ, हे नाथ हे नाथ, वो भक्ति मिले। जिस भक्ति से आप प्रकट हो जाओ, आप दर्शन दे दो, अपना प्रेम दे दो, वो भक्ति दो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ये बार बार कहो पुकार। एक जन्म की माँ होती है उसको भी पुकारने से वो आ जाती है, तो सदा की माँ है भगवान। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम, मेरा सब कुछ आप ही हो, सर्वम मम देव देव, हे देव देव, हे देवताओं की देवता देवताओं की देवता देवता, आप ये मेरे सब कुछ। माता राम मतदा राम चंद्र स्वामी राम मत्सगा राम चंद्र, भगवान है, हे राम हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे दयालु, हे स्वामी कृपा करो, आपके चरणों में चित लग जाए, आपको भूलू नहीं, आपकी स्मृति होती रहे, आपको भूलू नहीं, भगवान से मांगो। ऐसे मांगने भजन कृपा करिए, बुराई बिल्कुल कृपा करेंगे करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, संदेह नहीं है। क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही भगवान की प्राप्ति के लिए, जिसके लिए जो शरीर मिला है वो शरीर मिल गया तो उसको परमात्मा प्राप्ति मिलेगी। जैसे आदमी घर छोड़ करके रसोई में जाता है भोजन करने के लिए तो उसको भोजन मिलेगा, ऐसे जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर में आए हैं तो मनुष्य शरीर आने पर भगवान की प्राप्ति का आपको अधिकार मिल गया। अब चाहना भीतर में हो चटपटी, मन में लागी चटपटी, कमजोरी हूँ घर श्याम, नारायण भूलो सभी, खान पान विश्राम सब भूल जाता है, विश्राम याद नहीं आता, नींद भी याद नहीं आती, दूसरी बात भी याद नहीं आती, दूसरी सब से जाता नहीं, एक आम की लालसा, एक लालसा, एक लालसा, एक लालसा, ऐसी लालसा जागृत करो, भगवान जरूर मिलेंगे। संसार में तो घाटा नफा दोनों होता है, इस भक्ति में नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही नहीं, इसमें नुकसान कभी होता ही नहीं, होगा लाभ ही लाभ होगा, जितनी चेत चेत से करोगे तो लाभ होगा। और वो किया हुआ भजन आपका अगर भजन में सहायक हो जाएगा, उस सहायता से और भजन दोनों से होगा भजन, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, प्रभु को पुकारो जरूर कृपा होगी, भजन कृपा करी है रघुराई, कृपा करे, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी। अपना संबंध जोड़ दो, संबंध प्रेम के लिए अपना संबंध आवश्यक है, अपने अपने जूती जैसी लगती, अपना फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है। जो ईमानदार भी आदमी होते हैं, सच्चे आदमी होते हैं, अपनी चीज साधारण साधारण भी अपने अच्छी लगती है अपने, ऐसे भगवान अपने हैं। क्योंकि मम्मी वांश हो भगवान के अंश हो, आप सब सब भगवान अंश, भगवान आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आप मेरे हो, ऐसे अपना संबंध जोड़कर लगाओ भगवान के साथ। हे नाथ आप मेरे हो, मेरे को दर्शन दो, मेरी माँ मेरे को गोद क्यों नहीं लेती, ऐसा आना चाहिए भगवान के ऊपर, आप मेरे हो, आपके चरणों में मैं हूँ, ऐसी कृपा करो नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, आपकी याद छूटे नहीं, आपकी भूल हो नहीं, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु, ऐसे प्रार्थना करते जाओ, जोर से आज करते जाओ, वो कहते जाओ, जरूर आपकी उन्नति होगी, इस पर संदेह नहीं है। सत्संग करते हैं उन भाई बहनों के विशेष लाभ हुआ है, उनको शांति मिली है और राग द्वेष काम क्रोध आदि कम होते हैं, संसार का चिंतन संसार की आसक्ति वो कम होती है, ये संतों का अनुभव है जो भजन में लगे हैं। इस वास्ते आप ही लग जाओगे तो आपका मन जरूर लग जाएगा भगवान, एकदम सच्ची बात है। एक भगवान की लगन लगे और कोई चाहना नहीं, दूजी देता ही नहीं। ध्रुवजी महाराज से नारद जी ने कहा कि तुम घबराते क्यों, चलो राजा उत्तानपाद हमारी बात मानता है, मैं कह दूंगा तेरी माँ का और तेरा प्रबंध ठीक हो जाएगा। परंतु ध्रुवजी के जैसी नहीं, वो कहते इतने आप भी थे हम भी थे, आप कभी आए ही नहीं, जब भगवान की तरफ विचार किया तो आप आ गए, अब वो विचार कैसे छोड़ू, मैंने बुलाए आप आए हो, मैंने बुलाया नहीं आपको, और कहते तेरे को सब करा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, इतना दिन क्यों नहीं किया, इतने नहीं आए तो महाराज ये भगवान की तरफ जाने का अवसर मिला, उस अवसर से आप आए हो तो भगवान की बात मैं छोड़ूंगा नहीं, क्यों आप बिना बुलाया आ गए तो सब बिना बुलाया आएगा, भगवान से ही लूंगा। छोटी अवस्था बालक की अवस्था, माँ ने कहा बेटा जाओ भजन करो, राम की लगन लग गई। खटमा समाही मिले साही असल पाही धाम, छह महीनों के भीतर भीतर भगवान मिल गए। लगन सही लगन, ऐसी लगन लगी रात दिन। नारदी ने बताया जाओ मथुरा जी में, वहां पर टीले पर रहो और तीन भगत स्नान करो गंगा जी में जमुना जी में और भगवान को याद करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्ष मंत्र दे दिया और ऐसा जप करो, हे नाथ करो भगवान से पुकार। वो पुकारते पुकारते ऐसा होगा महाराज मन जो भगवान में मन एकदम लग गया, श्वास किया बंद तो त्रिलोकी का श्वास बंद हो गया। घबरा गए सब लोग, जाकर भगवान से वार्ता करी, महाराज मर जाएंगे लोग, जल्दी राजी करो प्रहलाद ध्रुव जी को, तो लोग मर जाएंगे। श्वास बंद हो गया, श्वास बंद जिएंगे। तो भगवान ने दर्शन दिए और काम किया सभी, मुस्कुरा करके बाबा मुस्कुरा हंसते हंसते हंसते, मतलब तुम्हारे को पता है क्या, मेरे को पता नहीं है क्या, मैं तुम्हारे प्रार्थना है इस बात में जाता हूं। तो ऐसे लगन बढ़ाओ, लगन लगन एक लगन बढ़ने से सब कम ठीक हो जाएगा, आप से आप ठीक हो जा रहा है। ध्रुव जी ने ऐसा अवचार नहीं किया कि संपूर्ण का श्वास बंद कर रहा है, ऐसा किया ही नहीं, पर हो गया। भगवान की तरफ लग जाने से हो जाता है, सब हो जाता है, सब हो जाता है। इस बार हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारते रहो, सब काम ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान और संत महात्मा और जगत सब आपके साथ है। जितने संत होंगे जितने महात्मा हुए सबकी सम्मति एक है, सब साथ में आपके। जितने महात्मा हुए पहले अब है जितने और होंगे उनका भी आपके साथ सम्मत है, और संसार भी आपके साथ है और भगवान भी आपके साथ है। आपके सब मदद करने वाले तैयार बैठे हैं, केवल आप तैयार हो जाए मुख्य भाई, और हमारा कुछ नहीं चाहिए। महाराज जा न चाहिए कब हूँ कसु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे, वो खास आपका स्थान है, उसे स्थान में आप रहो। जा न चाहिए कब हूँ कसु, अब दिशा पद आ जा फिर भी मन में कुछ चाल है ही नहीं। जा न चाहिए कब हूँ कसु, कभी किसी अवस्था में भी कुछ भी चाहना नहीं, तुम सब सहसने आप अपने भगवान मेरे मेरी माँ है मेरी माँ मेरी माँ, जैसे बालक कहता है ये मेरी माँ है मेरी माँ है, वो अपना अधिकार पूरा मानता है। बड़ा भाई कहते मेरी माँ नहीं, मैं हुक्म नहीं दूंगा तो मेरी माँ बनेगी नहीं, मेरी माँ है तो माँ मेरी है, ठीक कैसे हो जाएगी मेरे हुक्म बिना, इतना अभिमान मानता है। ऐसे अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, मैं परमात्मा का हूँ मेरे भगवान है, ये कभी मिटे नहीं, अटल रहता है अटल, भूलो मत। भूलो मत भाई, भूलो मत, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी हे मेरे मालिक, ऐसे कहते रहो पुकारते रहो। मोटर होती है उसको स्टार्ट करते हैं तो भीड़ागा चाबी लगा करे आटा लगाते हैं, एक दो किसी न किसी आटे में बीस में नहीं किसी में पट पर चल पड़ता है, ऐसे भगवान से कहते कहते कहते सत्ता लगा और फट रहा फट गया। अब लग जाओ निरंतर, इसमें विजय अपनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उसी के लिए शरीर मिला है, उसी के लिए अवकाश मिला है, यह अवसर भी उसी के लिए मिला है। तो वो प्राप्ति नहीं हो तो और क्या होगा? और काम करने के लिए शरीर मिला नहीं है, रुपया कमाने के लिए शरीर मिला नहीं है, भोग भोगने के समय नहीं मिला है, लोगों में वाह वाह होने के लिए नहीं मिला नहीं है, बलवान और निर्विवान होने के लिए नहीं मिला है, आप विद्वान हो जाए इसी लिए नहीं मिला है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और प्राप्ति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं, प्राप्त होगी होगी होगी जरूर होगी, ऐसा उत्साह है भगवान में। और भगवान से कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, पुकारो, जरूर सिद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं है। केवल चाहे लगन लगी घन श्याम की, पागल ही हो जाता है, भगवान कुछ चाहता है और कुछ नहीं चाहता, और नहीं चाहे कुछ भी, चाहे न चाहिए कबू कुछ कभी भी कुछ भी नहीं चाहता, तुम सब सहज समय सहज स्वाभाविक भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे, ये बात उनसे है, अरे मेरे भगवान ही है, सब भगवान का अंश हो आप, हम भगवान के अंश है, बच्चा बच्ची सबके सब, नवे वर्ष हो जीव लोग जीव होता सनातन, ये जीव रूप बना हुआ मेरा अनादिकाल से सदा से मेरा अंश है, वो पुकारो मेरे भगवान है, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, ऐसे करके मेरे मेरी बात सुनेंगे, आएंगे मेरे जरूर करेंगे, हमारी सुन लेंगे भगवान, आएंगे जरूर, मेरे भगवान मेरे, ये मेरा अपना दृढ़ करो, इस दृढ़ता से भगवान को पुकारो, अपनापन से, और उपाय नहीं है, और तपस्या त्याग आदि के उपाय नहीं है, मेरा पन है, ये खास है भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए, अपनापन अपनापन, भगवान मेरे है, मेरे है, भगवान मेरे है। भाई कहता है माँ मेरी है, बस भाई कहता मेरी नाना, मेरे हुक्म बिना तेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ है, मेरी माँ है, तेरी माँ हो नहीं सकती, मैं हुक्म दो तो हो सकती, ऐसे ठाकुर जी मेरे है, हरेक भाई हरेक भाई हरेक बहन हरेक प्राणी का शरण होता है, अनन्य भाव से मेरे भगवान मेरे भगवान, मेरे गोपाल मेरे भाई मेरे आओ मेरे आओ, मोहन था एक मोहन भगवान का भगत, एक ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मणी का बालक था, विधवा हो गई, सम कोई आता नहीं, गोद में एक बालक रह गया और कोई संबंधी था नहीं, वो चार पांच छह वर्ष का हुआ, तब एक गांव में रहने वाले थे, पास में शहर पड़ता था, उस शहर में एक विद्वान बालक को पढ़ाया करते, तो उन्होंने बालक को लेकर वहां पहुंचे कि महाराज ये बच्चा है ब्राह्मणों का बालक है, पढ़ जाए कुछ तो सीख रहे है, क्या पढ़ा दो, वो दयालु बने थे, एक प्रेमी थे, ठीक है माई मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ा दूंगा, कह दिया भाई बच्चा तुम आ जाया करो सुबह जल्द आ जाओ मैं पढ़ा दूंगा, वो वहां जाता महाराज पढ़ाते हैं, कई दिन हो गया, एक दिन महाराज के देरी हो गई, देरी होने से आया जो डर लगा बीच में, सूर्यास्त हो गया, श्याल बोले कोसी बोले गुगू बोले, डरा माँ नकली सामने सामने आ गई कि माँ आज तो न आती तो नर में क्या दशा होती, मेरे बहुत भय लगा कि भय क्यों लगाए तू, अपना गोपाल भाई है, गोपाल भाई बुला लिया कर, गोपाल कौन है माँ, तेरा बड़ा भाई है और इस जंगल में रहता है और गायों से रहता है, तू पुकार ले, जब पुकार कर आ जाएगा, गोपाल भाई गोपाल भाई भाई आओ, ऐसा आता है वो तेरे को सुनाई थे क्या कथा, याद है तेरे को, पांडवा की स्त्री द्रौपदी उसका दुशासन चीर खेचा तो कहा हे नाथ गोपिंद गोपी गोपालंद गोपी जन ससुर गोपी जन प्रिया कौर नावर मगना नाम कहीं न जाना सी केशव हे नाथ आप नहीं जानते कौर रूपी समुद्र में मैं डूब रही हूँ मेरे लोग नगर करना चाहते हे नाथ होगा ना तो मेरा गोपाल वहां पहुंचा उसी रक्षा करी कि वो गोपाल भाई हाँ वो तो भाई है तेरे बड़ा भाई है मेरा बड़ा भाई है वो गोपाल है वो गोपाल हाँ कृष्ण ने इतना दयालु गोपाल गई मेरा भाई है वो स्नान गया गोपाल भाई गोपाल और गोपाल थोड़ा लगी हुई वो जंगल था उसने चोरे पीछे गोपाल गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल भाई अरे में पक्की जचगी गोपाल इस जंगल में रहता है और गाय चलाता है छोटी छोटी बड़ी छोटे से बड़ा है मोहन से थोड़ी बड़ी अवस्था वाला आ गया अब भाई हाथ पकड़ेगा अंगड़ी पकड़ के चला चलो विद्यालय में चलो तो विद्यालय के पास पहुंचा करके कहा अब वो विद्यालय है तुम चला जाओ हमारा जरा पंडित छूट गया गोपाल भाई याद आवा उसका देखना उसका सुनना उसको विचार करना वो बातें याद आ गई ऐसा करते करते गुरु जी का आ गया श्राद्ध पिता का श्राद्ध में सब ना कहा बच्चों ने कहा हम लाएंगे ये लाएंगे महाराज सुनाएंगे ये तो मोहन ने कहा गुरु जी मैं क्या लाऊ आप बताओ क्या लाऊ गुरु जी देखते थे माँ ऐसी इतनी दृढ़ी है बेचारी का है नहीं एक बालक है गोदी मोहन को संपत्ति है नहीं तो कहा भैया एक छोटी दुतिया दूध दे दूध बड़ा खुशी हुआ माँ को माँ दूध की लुटिया ला दे अरे बेटा लोटा भी हमारे पास नहीं है कि किसी घर से मांग ला दो मेरे पास मैंने गुरु जी को कहा क्या लाऊ गुरु जी ने कहा कि लुटिया दूध लिया तो कहा देख तेरा गोपाल भाई है ना गाया सराता है और ये दूध का नहीं गाया सराता है गाया गाय का दूध बहुत है वो गोपाल भाई दे देगा तब खुशी आई मन में आई खुशी और गोपाल भाई के पास तो आए एक भाई गुरु जी ने दूध मंगाया है दूध एक छोटी लुटिया दूध की दे दो कहते मेरे को पता है मैं लाया पहले छोटा से छोटी सी लुटिया हाथ दे दी वो उठा दी बड़ा खुशी हुआ आज हम खुशी का ठिकाना नहीं है मन चाहिए चीज मिल गई गुरु जी की सेवा हो गई वहां जाकर के गुरु जी महाराज गुरु जी गुरु जी बड़ी बड़ी भेंट लाते हैं कोई थाल लाया है कोई कपड़ा लाया है कोई सिंगारा लाया है कोई बर्तन लाए हैं उनको देख रहे थे नौकर दिखा रहे थे वो पुकारे गुरु जी अरे कोई आदमी हटाओ से बुलाए को तंग कर दिया हमारे को क्या लाया दूध लाया हो लो उनके गोपाल के मन में मोहन के थी कि गुरु जी महाराज आदर करेंगे गुरु महाराज क्या दूध लिया ना मैं गया हूँ गुरु महाराज ताजा कर दी तो चला गया नौकरी गला ला दूध गला गिलास होने की देर भर गई दूसरी बड़ी गिलास होती वो भी भर गई बाटी गई छोटा सा लोटा है कढ़ाई में ले लिया कढ़ाई भर गई खो और आज आएगा महाराज है क्या अरे कहाँ से आया तू कहाँ से आया गोपाल भाई ने दिया है मेरा भाई है इस जंगल में रहता है गाय चलाता है बोले गायों का काम है बोले कोई काम नहीं था कोई नहीं गायों का काम है भाई ने दिया है तो लोगों ने समझा कोई नहीं है बात ईश्वर की है मामूली बात नहीं है गुरु जी को बताया जा करिए महाराज छोटी सी लुपिया ये सब दूध टेबल निकला है हाँ महाराज हो नहीं सकता है छोटी सी लुटिया को इतना दूध मिल लिया मरते हो अच्छा नहीं इतना दूध नहीं होता महाराज हमारे सामने मैंने दिया है दूसरा बात अलग था उठ में डालने लगे, वो भी भर गया। अब महाराज वो सब जितने लाए थे भेंट पूजा सब में मन हट गया। और गोपाल कहाँ से लाया, मोहन ये लोटा कहाँ से लाया, मेरे गोपाल भाई ने दिया है। उसको सीधी सीधी बात है, गोपाल भाई ने दिया है, आया लाया हूँ मैं तो। और गोपाल भाई कौन है, कहा था मेरा बड़ा भाई है, माँ ने कहा है, माँ ने कहा तो माँ ने कहा ना गोपाल भाई ने दिया है। गुरु जी समझ गए कोई भगवान की कृपा है विशेष, नहीं तो कैसे भाई ये इसको पता ही नहीं। अब शाम तक वाला खा तू ठहर गया, सबको भोजन करे माने कर दिए। इधर आ जाता है पश्चिम की तरफ, जब होता है साथ साथ के बगल भोजन हुआ, भोजन कर सब निवृत्त हुए। दिन थोड़ा रह गया, चलो भाई तो गोपाल भाई दर्शन करा देगा, हाँ करा दूंगा। उस वक्त गोपाल भाई कहते आता है तो आ जाता है, इसमें क्या कठिनता है कि मेरे को दर्शन करा दे। चलो गोद लिया महाराज ने, वहां उतार दो महाराज, गोपाल भाई गोपाल भाई। तो आवाज आएगा, आज तू क्यों पुकारता है, आज तो तेरे साथ गुरु जी है, तू अकेला थोड़ा ही है, क्यों पुकारता है मेरे को। ये महाराज गुरु जी देखना चाहते, गोपाल भाई आओ भाई, आओ भाई जरूर आओ आओ। अरे जरूरत क्या है, आज जरूरत नहीं तेरे साथ में है, क्या मैं महाराज गुरु जी देखना चाहते है। ज्यादा जोर लगा ना, वो माना आ गए, वो आए वो गोपाल भाई वो। अब गोपाल भाई मोहन को दिखे, गुरु जी दिखते नहीं, क्या भैया मेरे को दिखते नहीं है। गोपाल भैया क्या आप करते हो, मेरे गुरु जी को दर्शन दो, मैंने गुरु जी को कह दिया कि मैं दर्शन करा दूंगा, मेरे को क्या पता तुम्हारे से है, क्या ये पात्र नहीं है पात्र। तो बोला गुरु जी भगवान कहते हैं पात्र नहीं है ये, पात्र ले आओ, पात्र क्या ले आओ। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी क्या है, महाराज कहते हैं पात्र नहीं है। गुरु जी समझ गए कि भाई पात्र होता तो बिना ही दर्शन दे देते, तेरी गर्ज क्यों करता, तेने कह दिया है दर्शन दूंगा, मैं तेरी मदद करा दूंगा आपको। तो तेरे का वो कहे महाराज मैं तो कह दिया, मेरे को पात्र नहीं, क्या पात्र होता है, क्या अपात्र होता है, मैंने कह दिया दर्शन दो। तू ऐसे कर, दर्शन देना चाहता है मेरा दर्शन, तू मेरे को देखता देखता उनके दर हाथ लगा दे और गुरु जी को स्पर्श कर, गुरु जी दिखने लग जाएगा। मैंने ऐसे ही किया, जाए स्पर्श किया, स्पर्श किया दिखने लगे। अब मेरा वेदों की स्तुति, पंडित थे वो भी पढ़े लिखे स्तुति करने लगे, मस्त हो गए। कहते मोहन तेने जो दक्षिणा दी ऐसी दक्षिणा किसी से ही नहीं मिली, आज तो मेरे को निहाल कर दिया, तेरी कृपा हो गई। गोपाल भाई है बाल क्या भाई है मेरा, अब चलो तेरे घर पहुंचा दे। तो महाराज ने गोदी लिया, बालक को गए मेरे घर पहुंचे तो माता जी बैठी है उस गोदी में खेल रहा है गोपाल, गोदी गोपाल खेल रहा है बाकी गोदी में। ब्राह्मणियों का ब्राह्मणी धन्य हो तुम, ऐसा गोपाल भाई तुम्हारा बेटा है, मोहन का बड़ा बेटा है, मेरा बड़ा ब्रद भैया है मेरा। कहते ब्राह्मण तू मन में समझती है मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ चीज है नहीं, क्या करूँ, मेरे को जो धन मिला है वो तेरे से मिला, ऐसा किसी से नहीं मिला। मैंने वेद पाठ किए है, संस्कृत के ग्रंथ पढ़े हैं, पढ़ाया है बहुत बालकों को, व्याकरण भी पढ़ाया है और सब पढ़ाया है, परंतु ऐसा आनंद कभी मिला नहीं, ऐसा दर्शन तुम्हारे पुत्र ने करा दिए, वो तो निहाल होगी। इस तरह से गोपाल भाई को भाई मान लिया, अपना है अपना, ऐसे माताओं बहनों आप भी भगवान को अपना मानो। अपनापन से प्रेम होता है, अपना नहीं है दूसरा माना, दूसरा प्रेम नहीं होता। वो जिसमें गोपाल भाई मेरा भाई है, मेरे वाले भाई है, माँ ने कहा है आओ भैया आओ, माँ ने कहा है। गोपाल समझता है कि मेरे कहना नहीं मानेगा, कम से कम माँ का कहना मानेगा। माँ ने कहा है आओ आओ गोपाल भैया, माँ ने कहा है। तो माँ कर भगवान आई गए सब, उसे विश्वास पूरा दृढ़ विश्वास था, विश्वास भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए दर्शन दिए। ऐसे ही आप लोग भगवान को अपना मानो, मेरा है भगवान मेरा है। सच्ची बात है भगवान के सिवाय अपना कोई है नहीं। ये शरीर ना, इनको खाना पीना सब दो, एक दिन भूल हो जाए, कपड़ा उतर जाए भूल में तो चला रह जाएगा। एक टाइम भोजन दे कमजोर हो जाएगा। इतना स्वार्थी है ये शरीर, अपनी सेवा करते करते नाराज हो जाता है। और कौन है जो आपकी सेवा करे? संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ बेगान कोई दुख में सहारा, सुनतो किसी की मत बात प्यारा। एक भगवान सुनने वाले है भाई, दूसरा कोई सुना नहीं, अपना खास परमात्मा है। मीरा भाई ने कह दिया मेरे तो कहते गोपाल, दूसरा न कोई, अपना तो एक भगवान है और कोई अपना नहीं है। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो और चलते फिरते हरदम कहो, हरदम कहते रहो हे नाथ भूलू नहीं, आपकी याद आ जाए भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। अपना पण लगाओ, अपना भगवान मेरे है, मेरे परमात्मा है, ये मेरापन है, ये प्रेम का मंत्र है। मेरापन से मंत्र प्रकट हो जाते भगवान, इस बात से मेरा कह कर पुकारो भगवान जरूर रहेंगे, संदेह नहीं है। आप सच्चे हृदय से लगते हो जाओ, सच्चे हृदय से कोशिश करो, भगवान जरूर आएंगे। अनुवाद करते हैं क्या? करेगा रोज ना एक सज्जन आपने पर्त पूछे, ये पंडित जी महाराज ने कह दो रोजाना सत्संग करो जरूर, और तो गीता जी शुरू कर दो, गीता जी के भाव आप बताएंगे।